deug la bo weso yapo kawar ga xamni mo sax ci kaw dañu ko di soxla way xam nga kawar ga tax ko bari jariñ lool kon jëgul jo xamni bo weso yapo la ci amatu jariñ bari wut koku ko te dañ ko fa japp ni rek jëmi aw yapp la nga xam do ko meuna jaayante ak meneen wo xamni ño bok aw xet bi moy borom ñeen tanki rek wo xamni kenn reñ di wuko duñ ko nangu dañuy japp ni kon legi jaay aw yapp jëndi aw dundat lu ma tay lim ci tek nak ne fala ye joosani duñu dagan li bu ko defoon fala te joosu kon duñu dagan bi taxamin ci aw ñam li ajeul ñu ci app rek leer mo gëna leer mu def fala ye joosani mu delu ci ñaar doom ta bëgg wax ni yimul wax degam dañ ko jappé aw ñam ba nopi do ko mëna jaayante koku dila fay aw ñam bo xamne day jëm délé ndax kon day melni kon jaay ñam jëndé ñam da nekut loxo ak loxo lay doon neew mu neewon nak aw xalat wala jariñ la neew mo lu misale ka xasi yi da'nin niki tapa nga xar xar buñ ko xasse tap bo yeso yapo kawar ga am ci kaw rek mo cey doliko te xam nga ne kawar ga bari wul jariñ kon nak bo bëgge tak ci gattal da ngay wax ne hayawan te moti am lu deut ñent la bi nga xamne bari na ndariñ moy bi nga xamne day jigen dama dess na ca sakku doom wala muy goor wo xamne kenn top ko nga wañiko muy ben nga doli ci bi nga xamne du faral di yag ak dundu niki dundu wo xamne bo ndox la nga doli ci bi nga xamne yapo dong mom lañ cey sentu niki bay bo xamne xass nañ ko tap muy ñett nga doli ci nak bi nga xamne bo weso yapo ñariñ la du bareti melni am xar mo xamne amna kawar waye xass nañ ko tap yeenti yep nu jappal ni amu ci kenn ko xamne bu de wéni xéer yi man nga ca joxe ndawal ju jox la kenn ci dundati yi wo xamne kenn rendi wuko lumay nak ñu togg yapo bu xasse togg yapo mom man nga joxe yapo ñu togg ñu jox la kenn ci yenti bu ew dundat su fekke ne itam legi du wenn xet wa niki ñu dund we da bok ci borom ñenti tank yi be bok ci ñanaaw yi kon bokku ñu xet xam nga ne su boba kon des na ku mëna jaayante waye nak dang koy tekkale bu fekke ne day wa nga xamne jariñam da bari yubbi ba nga jëkë tuddu mom dañu nangu jëfëlante ko té duñ ci sartu muy loxo ak loxo waye bu fekke du bobu rek mom té mu yetti ci dess moy ka nga xamne ak du dem du yag ndax rabu ndox la ba yapo do nga jariñ la ba bo wéso yapo du bareti jariñ yett yoyu mom bokuy joxulenté ak wenen tu bokku ñu xéetit day aajo mu nek loxo loxo ndax dañuy japp ni yett yoyu ñu mom yett yoyu ñom ñam rek lañu kon nak jaay ñam jënd ñam mom da wara nek loxo ak loxo batay nak sey bo tak fofu te bañ ko faté né yenti nga wax amu ci wenn wenn wo xamné man nga ko jaayante ak wa ca dess ci ñom ñent ñoñu amu ci wenn waaw lañ man dal moy wa nga jëk wax nga xamni mom légui bari na ndariñ ta léral nga né moy nga xamni jigen la dess na ci sentu doom wala goor la te kën top ko waaw mom man nga ko joxé ñu jox la wu melni mom nga xamni ñom ñepp bokk bari ndariñ moma dess nangu lañ ko ko jëfëlante ta duñ ci sartu ben sartu mom mo tax bo dé xol أقرب المسالك من لوحنا له وجاز ما يراد للقنية لكثرة منفعته بمثله لأنهما لا يقدران طعاما بل هما من الخروض وبطعام مطلقا مملا مثالك كبقرة ببعير شفاك نقو دي مجيجر وخمني شنطنا جنوب ولو بيوغر وخمني كنتبكو né itam digelem ku demé non nga xamni gelem ku jigen la ku ñakari doom wala ku goor lu ken taput yoyu mu res nako jaayante dara ne ku ja aw baqaratin bi misliha aw ba'irin bi ba'irin aw ka baqaratin aw ba'irin bi irdabbi khamhin anam mi ñepp demé ni nga xamni la bari dal mom man nga ko jox nak mu jox la nak man nga ko jox gelem mu jox la gelem batay man nga ko jox kenn ci yow mu jox la ka ca dess batay man nga ko jox kenn ci mu jox la aw ñam muy tew bi tew ak mu jëm delay tam ñoo ci yow mu jallu nak ci njaay yi nga xamne feñ na ci hadith bu ayé leen mané bayhul gharar bi nga xamne mom la ci bëgg tek han abi hurayrata radiyallahu anhu qala naha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam han bayhil hasati wa han bayhil gharari rawahu muslim ana bayhul gharar bobu nak dafa yaat lol lepp lu worit rek dug na ci bir mo xam wara dik da mel lu ñu sacc ba lu reer ba lo xamne buñ ko waxale bu jubo des ku rool ko tiku jeppale ko nek ci ñe nek ndox ma ak yoyep dal dug na ci bayhul gharar ak ñu mu ne bëgg jox ci bir nak ma tax mu tambalé ci wa ka bayhil gharari ak neki bayhul gharar manam jaay lu wóore di bo xoole sara ba mu naa al gharar mooy ay al qataru wa taraddudu bayna ma yuwaafiqu al gharada wa ma laa yuwaafiquhu qaala al maazariyu bayhul gharari ma taraddada bayna salaamati wal xatabi xatabi firi alko walamma kaana kulliyan fi nafsihi wa in kaana jus'iyan binisbati lima fasada linnahyi binisbati lima fasada linnahyi hanhu mattala lahu al musannifu bi amtilatin mutahaddidatin fa qaala nak kabayhiha bi qiimatiha kabayhiha niki jaayub marsandis ma bi qiimatiha ci xaymaam yena bokk na ca nga ne ko damay lay jaay li ci xayma ci nga xam ne moom la ko ñi ko xam di xayma mooy dama la koy jaay daal mu jubboo ci buñ demee ñi ko xam lu ñu wax ni mooy jëgam rek nga jënde ko loola loolay doon jëkk loolu xam nga ni wóorut mooy bi qiimatiha allati yuqawimuha biha ahlul maarifati iz laa yadri kullu min alxaaqidayni hal tuqawamu bi qalilin fa yuwaafiqu qarad almushtari wa yuxaalifu qarad albaa'ihi aw bi kathiirin fa yanhakisu alamru ne bin ñoom ñaar xamaguñ léegi buñ demee ci ñu xam loolu luñ koy xaymaa benn loolu néew te loolu la jëndkat bi bëgg waaye loolu du neex jaaykat bi wala njëgga ñu wax bari su boobaa dana neex jaaykat bi waaye du neex jëndkat bi loolu lañ koy aaye aw xalaa hukumihi wala ci àtteem moom mi aji fas njaay bi te buñ ne aji fas njaay bi dana yóbbaale albaayihu dana yóbbaale al mushtari aw hukumi xëyrin wala àtteem keneen ku bokkut ak ñoom ñaar waaw maanaam dama lay jaay lii ci lu jubboo ci lu ma la wax ne la mooy njëg gi rek nga fekk ma ca ñu àtteen loolu laay njëgg wala dama lay jaay lii tam jubboo ci yow mi jënd lu ma wax ne mooy njëg gi rek loolu laay doon njëgg xam ne lu ma àtte man mi jaay wala loo àtte yow mi jënd rek waaw loola kon mooy doon njëgg te day dog kon lañu aaye woon ci ñàkk xam lañuy jaay mbaa ñàkk xam lañuy jënd xew na foofu ndax fi toll nii bi ngeen di dog njaay mi fekk guñ ñu xam njëg gi ñuy jënde moo tax mu ne li xadami maarifati kulli minhuma ma yuxkamu bihi lañ ñu àtte ni mooy njëg gi ba tey kenn xamagu ci kenn xamagu ko bokk guñ xam ko bokk aw hukumi xëyri wala àtte keneen ci la maanaam bu fekkee dama lay jaay lii waaye danay dem ca diw lu wax rek ni mooy njëg gi mu doon njëg gi dama lay jaay li jaay gu dog bu demee ci diw nag lu wax ne mooy njëg gi rek nga fay loola kooku du baax ndax ba tey ñu ngi jaay ci njëg koo xam ne xamuñu ko aw ridaahu wala gërëmam dama lay jaay marchandise mi te njëg gi maag yow duñ ca wax dara lu may dañuy dem ci diw rek lu mu gërëm njëg gi toll nag lu xolam sedd ci jëg gi tollu rek ñu def loolu muy jëg waaw loolu ba tey du baax ndax xam nga ne ba tey ëmpale nañ li jëg yu tollu aw tawliyatika wala sat mengale silhatan am marsandis lam yazkur ha mo xamne tudd ko ba tey neena bokk na ci yaqu moy amna marsandis ma jënd ci rek ba nala ko fétalé jëg gi ma ko jënd won ñett jundi la jox ma ñett jundi ma fétal la ko waye taxul na nga wax ko marsandis ma lum doon da nga ne rek amna marsandis ma jënd fele ñett jundi la ko jëndé joxaan ma ñett jundi nak te jëlé ko waye léralo ko lum doon koku itam du baax am saban hawala tuddu jëgëm ga manam tuddu na marsandis ma neena jënd na fé ci dëkk ba abrajam bam monta doxat na la ko ci lama ko jëndé won waye taxul nak bu wax lolou lum doon dañ koy dog dal ci kaw dang koy jël yow té jox ma la ko jëndé won waye yoy jamon taxul nak mu léral la jëgëm ko jëndé won lum doon ngeen dal jubo ci lolou xat té yow xamago lo jubo ndax jëg gi léragut lolou tam du bax ni buñ ko waxé il sabit and ko waral lay ay il sabit and ko waral moy and ko dok buñ waxé ni njaay mi day dok kenn du sénégal tu gannaaw bo wa la yaqku waye bu fekko ni dañ ko wax ci bu sété tam neex ko mu wéel bu fekké neexuko mu bayyi mu daldi bax waye bi il sabit ci mom moy liko yaq moy ay bi sharti an al bay'a lazimun dafa in kana bi sharti al khiyari sahha fil jami'i ene bolu bi ñu wax yépp bu ñé loolu njaay mu day dopp kenn suñu dal ci gannaaw rek moko yaq waye buñ mayé koku bu ko nexé wéen bu ko nexé bay ay mu dal li bax wa kabula masati sawbi ak niki lal malan manam lamb malan aw mu aw muna basatihi wala ak sanente na nek sanente mana nek sané na bokku na ci jaay yi nga xamne da ñew ci hadith ba te ñu ayunu ko yaari jaay yoyu manam du jaay nit malan bo xamne dañuy sartne bu ko laalé rek jaay mi dogna du ko sañu lembar ci xam lu ci nek ci defu ba dara bu ko laalé rek jaay mi dogna mba ngeen jubo ci boko ko sanné rek jaay mi dogna amul lu ci sañu waxati mëna do sax mu doon ak sanné di nga xam na ko jaay malan mu lay jaay malan xamoo mom xamul sama waye dañu sartne legi kenn ku ne bu sanne borom mom rek njaay mi dogna kenn amul kenn kuy xolati bu am li nga sanni yow jaral la wala jaral la atax bu ne qala malikun radiyallahu ta'ala anhu wal mulamasatu shira'uka ath-thawba la tanshuruhu wala ta'lamu ma fihi aw tabtahuhu laylan wala tata'ammaluhu aw thawban mudrajan la yunshuru min jirabihi tay la malan tal lo ko xamol ci nek xamne bokay la lay ñay mi dog lolu ko ko ñay aram na mu na baxé nak mëna doon sanenté moy aw bay khu sawbin bi sawbin min khayri ma'rifatihima sifatahuma bi sharti lujubi al bayhi bi mujarradi munabatatihi ay nafsi da jublu bi mujarradi munabasatil mabi ay nafsi kullin minhuma sawbahu lil akhar أخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابسة وتحمل فيلسم تميمر فيلسم ديدان الوحي فجول وكملامسة الثوب أنك لا الملان مرك أو منابسة ولا أكسانين تمرك فيلسم تجاي من الوحي تجاي من الوحي waaye bu fekkoone woo dañoo def xiyaar waaw nga xam ne gannaaw buñ ko sànnentee wala gannaaw bu ko kooku làmbee itam am na sañ-sañu seetaat ko bu bëggee wéel wéel bu bëggee bàyyi bàyyi ba tey bu baax moo tax mu ne fayal sa mu ay al bay ay mahalul fasaadi in surita lusomul bayhi bi mu jarradi lam si awin nabsi fa in surita al xiyaaru jaasa waka bayhi lxasaati ak ni ki jaay aw doj niki jaay ak awduc ah manam mom dañu ci hadith ba da xolé sara bi dana ni li khabari muslimin an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu munnaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam han bayhi alhasati wa han bayhi algharari fofu la ñew ci hadith bi legi nak duga wonante bi ayena mom moy lan deug deug wa hal huwa ndax mom bayhu muntaha moy jaay fa dañu yam bañ ko sanni aw yel sabu wala jaay ma day war bi wuqohi ha ci daluk daj tabik dajwi aw khalama wala jaay ma aw khalama wala jaay ma day nek ci taw la nga xamne taqahu dana dal mum dojwa alayhi ci mum bila qasdin tilul jumlu aw bi hadadi ma wala kay ci limum la nga xamne yaqahu dana tabbi tafsiratun ay firin yo xamne borom xam xam yi fere nañ ko ko yonente bi aye bayhul hasati am nañu ne moy nga waron jaay suuf ci misal ñu wax ne legi dañuy sandi aw doj fu dañu yeb rek ñu japp ne ki doon sandi fim taxaw ak fa dañu yeb rek jëg gi mu wax nañ ko ba agal di le nak legi su koko sandi doj yi fam taxaw ak fa dañu yeb rek lu doon non lañ la jaay ci suuf ci jëg gi ñu wax ko xam nga ne kon danaka mi ngi takku ci doley kay sandi ak na mëna sandi rek mo def ko takk lool nak buñ ko defé ci bayhu nuso muy koko do sañal tu gëna mu yaq waye buñ né dañu rañal jëg gi muy nangam bu waji sanné defam dal jaral la yow mi jënd nga fay ci jëg gogo fekke jaral la nga bayyi waw patay kon koku mu bax tax bo xolé sala bi dañé kana bam ne lil gharari bil qurbi wal buhdi bi ikhtilaf quwwati rami wa sifati rabihi takna ci ne wal fasadu in biha bi ilzami fa in kana bi khiyari sahha aw yal sabu wala dana war mom jaay ma bi wakko ci ha ci dalu dajju nak moy ñu waxale ba jugo wax ne dajju nak day am kuko yor nga xamne sa yu recce rek manam sa yu ko recce ba dal rek la jaay mi doona fasu waye li fay ci ag jaay mi fasu gut ko ko li wax al bayhu li ajalin majhulin la da xam ñu kañ la dajju rat ne nga xam ñu dajju kan lay daanu te bala jaay mi fasu dajju dafa recce ci loxol kenn daanu am ñu ko fere nonu non itam kon la ko yaq rek moy jaay gañ jaay jëwé ci ab bo xamne xam ñu ko ndax ñu ko tak ci dooy recc daanu te ci xam buñu wax duñ koy def aw khala ma taqahu alayhi nak moy lu bele ñu tim ay yef yef yo xam dañ koy jaay ñu nak legi dañuy san dooy wi dañuy rañal jëg mo nopi bayyi dooy nak mu daanu lu dooy daanu rek loolu nga jënd lool daana ko lotori carte la ndax mom legi dañuy rañal jëg ni yef yi nak fi mom len lañ la ci jaay waye dañuy koy rañal buñ baye dajju mu daan lu do lu dajju dal ci kawam rek loolu mo ngi jëndé ñëk koko waaw mel nañu né yef yi nak fi mom yow ñu la koy jaay la dajju dal ñu la koy jaay juroom bi téwër légui da xamugul lu dajju dal bu dajju dalé ci lu mu doon rek lu mu dal ci yef yoy rek nga jël loolu xamni moy sa sens loolu momit motax mu ni aw khala ma taqu khalehi bila qasid jurul ak jumlu ana mom bi nga xamne legi moy wara san doj wi amul len lo xamne mom lay dak fas ko yene jam waaw amana san yo de gem am de gem rek baye doj dal wala mu dem res san mu dal mu dal ci dal ci yoy fa nek lu ci dal rek lolo ngay jënd ya koku warul mom tam aw bi hadadi ma yaqahu non la lolu moy limene bu fekke da yor saqu ay doj yu sew dina da koy tam da koy tam waaw su ko tamé lu ci daanu fi suuf rek limbu tollu ngay fay muy jëkki waaw limbu tollu ngay fay muy jëkki xam ni ko al hasad da nek xéetu doj du bu ci wenn doj dañu boole ay doj ni day am ku ko tam légui su ko tamé nak légui la nga xam ni mo ci rot fi suuf rek lu toll nonu ci dërëm ngay fay né bu juroomi doj raté nga fay juroomi dërëm wala juroomi dinar bu fukki doj daanu batay non ñëk ngay fay moy fukki dërëm ba fukki dinar lolu xam nga moy tam warut wala ñu né wén doñ bi ci bop rek mom lañuy jël ku am doole door ko ak doole mu daanu su daano lim marché yam def ñaata marché bu daano ñaata marché bu doon rek nga fay jëg ku tol non iki bu daju daano def ay marché bu dé ñetti marché nga fay ñettal bu daano def juroom ñetti marché nga fay juroom ñetti marché nga fay juroom ñettal lolu moy aw bi xadi di way xaw itam ganaba yonte bi ayé bayul hasad dal amnañu ko fi reene lu ci nek nak jantalu nako te lu ci nek itam boko serlo bu lu yak ñay gan wa kabayhima ak niki jaay la nga xamne fi butunul ibli nek da ci biiri galeem ya lu ci biiri galeem ya doomur lu ci jullu fakk re sa yebbu ci galeem dong waye hadis ba dafa andi galeem lol motax mu barkelo bëgg katte lu ci yaxub hadis ba rek wax lol waye lepp lo xamne da am rek la ëpp señu su ko jaay ma tax mu ne sara bu ne iqtasara alayha tabarrukan bi lafsil hadisi wa in kana al hukmu haman laha wa li ghayriha min al baqari wal ghanami wal khayri wal hamiri da jublu wa ka bayhima ay al ajinna allati fi butuni inas ibli bim ne wa ka bayhima da fa jublu wa ka bayhil ajinnati allati fi butuni inasil ibli xamne kon ay xob hadis ba tax rek mu wax non waye dañu bëgg wax ni lepp muy ëmb rek bu ëmbé te jëregut lolé mu ëmb mëni su ko ñaay muy gattu li al zuhuri ha wala ganawi galeem ya ganawi galeem ya mel yu ma tax ñi wax manam nit bu amon kuy lo xamni kuy fas la lu baax ba kuy galeem lu baax ba kuy nak lu baax nga re ko nak légui na jënd man yow bi nga xamni légui sama yu jigen dong lay top du tobati yenen keneen du tobati yenen lolu amana mu jaral lako ndax bo ci amé yu bax yoy la ngoy jaay jëg day cher té bu ko bu ko ken amé ko rek do ci mëna wut jëg gutal non yow nga bëgg lay ne ko sama yu jigen dong dal lay jotel mo ngi gor gi waye du jotté yenen lolu momi dañ koy ay wa tax sara bi ne bi haysu la tanzu illa hala inasil mushtari illa hala inasil mushtari aw illa ay yuntaja wala bu defi jur ak nitaju dom ja waw lolam da ko delo ci nga di ko jaay lo xamni xamnañ ko jeeg gi lay fay tam xamnañ ko waye dañ ko tak ci at bo xamni bu ñu reere la dañ ko tak ci ba kera ñi nga xamni mo ëmb ci biiru yaayam ba kera bu juddu ba kera li ñu ëmb ci biiru yaayam di juddu o mu sala bi waxna ila an yuntaja an nitaju mo ila an yuntaja al walad rek waw wa huwa janinun hinal bay wa ta'jilu bi wiladati kun fa sabanu bu ajjalun bi ajalin majhulin falisa fasad al bay bo ne ko dama lay jaay radio bi ci juroomi jooni waye du don tew bi tew ya ngi mo wara fay nak ci li ëmb ni bis bu juré li ëmb ni bis bu juré xamnu kañ lay jur lolu ko umpule gu umpule abba lol motax ñay mi yaqo wa hiya ñoom yoyu ñu tuddu al madamin wa di al madamin wal malaqih ak al malaqih wa habalul habalati ak abub way abiya manam yi mi ay yep dafa ñewon ci hadith bu motax muna bako hadith bay tuddu ko tuddu dafa leen tuddé al madamin al malaqih ak habalul habala waaw manam li nga xam da nek ci biir bi ay jiddu dogut ba jaay ngor ak jurga wala jaay go xam dañ ko tak rek ci bala ñoo fay dal ne ëbbu dafa am doon ayo da hoy dafa ñu ci hadith ba nak ba tax mu ne moom ñu tuddi ci hadith ba tur yoyu le ben hadith ba sawum da wax ne han abi hurayrata radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيه رواه البزار وفي إسناده ضعف لمطد حبل حبلة أبو أبيت أمن أدس بوخم نفت عبليت وحن بن حمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع habalin habalati hadis bu ñu jallu na way lolu moy li soxla won ci misal gi hadis bu sax muttafaqun alayhi la wal lafz lil bukhari na jall ci wa kay bayfihi ak niki ak jaayam bin nafaqati ci dundal ga ci dundu ba alayhi ci mom aji jaay ji hayatahu dir dundu bok na ci jaay yaqku nga ne ko dama lay jaay li jek ji nak moy li fek maangi dundu nga di ko dundal ah yow dal leg ya abi sama dundu sama lek sama dundu ya ko abi di mako jox ba kera me genn aduna ñaw jaay na li jek ji nak moy nga di wa dundal rek li fek maangi dundu lool nak bayul kharar la fala yasihu lil kharari iz la yudra muddatu hayatihi wa ma yunfaqu alayhi fiha kon ni def wara jaxatelu na bi qimati ma ci xayma la nga xamne anfaqa dundul nako aw bu bislihi wala ci kamul lola in holi ma dem xamef nako yena lol bu ko won jege day dindi njaay mi su baba nak lay dañuy set lam ko jottu dundul bu fekke lol mën da xayma la ñu set mu xayma ja tollu bu fekke lim ko da dundale bislihi la waye taxul ñu xam ko batay kon ñu xayma ko rek bu fekke lolé bislu la nak te xam nañ ko bolé ja digi pep la ko da jox nangam bis la bis bu nek nangam wala ciéb la ko da jox bis bu nek nangam te baba lay nangam bis la kon lolé dal yom ba xam su baba kon kemb lolé kemb pep mo ba kemb ciéb bo lay joxé waye bu fekke lam ko da du dene du bislu ba bislu li waye umpul nañ ko su baba kon dañ set xaymay lool rek waaw mu dal ko koy fay na fayari fayari jihu bi qimati muqawwami mutlaqan wa bi qimati misli al majhuli wa bi misli misli al ma'lumi wa law sarafa ak donti ak eppal la hal al arjah ci la gëna la nga fa imni yoonu sax manam bu fekkone biñ jubo ci mu jaay ko li te jek ci moy li fay mi dund rek mu diko dundal bu fekkone waji da ko do dundal lo xamni jaadut upp na it waaw bu ko won tebe du te waji mu budé delo dana delo wal lolé ñu ko daan joxale ci uppal nga xamné ñu ootone ag fofu na niki bu fekkone ab dundam mom wax gën ga bari kilo libre doy na ci bis bi te won ko daan jox ñaari kilo ba ñett ah koy du teb ko yoni teb mom ñett kilo lay set li ko daan jox lu muy ëpp ëpp du teb mom mom lay delo tax mu wala sarafan hal arjahi ci lu gën la ngi yoni sax waye dañu wax ni nak lolé nga xamni mom la ko uppé bu fekké ma nga fa rek lañ koy delo waye bu fekké ëmb fu des ko top ni ko faaw nga fay ko ah niki bu fekké ni légui kilo liver doyon na te won ko daan jox ñett kilo bu fekke bi ko won yegge ba diko tebbi gis nañ ne lim ëppé won kilo liver lu tol nonu nek na fa waaw kon su baba dana ko delo walé waru da ta delo lolé bu jaayoon illa an yafoto dara bu dafa raw manam jëmbi lolé mu ko joxoon nga xamni moy ñaay ma bu fekke ne rawut kon day delo jëm ja waaw bu fekke ne raw na nak kon legi dañ koy delo xayma ja tax mun illa an yafuta al mabi'u bi hadmin aw bina'in fa yaghramu al mubta'u qimatahu yawm qabdihi wa yuqasisuhu bima anfaqa ne bu fekko ne lola ta wax la won te mabbu nañ ko am lu dama nonu su baba kon legi dañu set loor wala rab kene bañ koy jëflante waaw su ko defé nak légui aji jënd ci daldi war lu xayma jojja te sa yabo bu rakati ko mom xaat tambali rakati ko mom ci lim ko doon dundal te waji war ko ko dello ndax dana wax ni ko war nako dello lam ko daan dundal légui tam waji waratu ko dello jëm lam ko jaayoon ndax loolu rawna xaybe loolu la koy dello ko mees na ci duggal lim ko daan dundal mais la ca tambalé kon légui dal koy rakati ko lolou kon bel len tax ko leunt boy gattal da ngay wax ni rek nga jaayé nit ñu melni ab auto ba ak kër ngeen jubo ci dal jëg gi moy li fekk mi ngi dund rek ya gaddu ab dundum lolu moy jëg auto bi ba moy ñëw kër gi lolu yoon da koy ay ndax xamut waaji ak dundum dana guddu wala dana gatt kon nak lolu bu ko won yegëti diko lolu wax na woni bu ko won de dindi woon de sét lan ko jottu dundal ñu delo la lolu momi tam jëmbi kër gi ne ko mi ngi fi ma jëmbi auto mi ngi fi ñu delo la ko su fekke nak legi jëmbi auto ba ci misal melni raw na ni auto ba accident na ba tak daanu yaqku kon ñu sét nga fay ko xaymay auto ba ah lolu rek la waxoon boko ali boko ne amel xaymay auto ba nak mën nañu sét ni jottol ni ci dund bi ta war la ko delo ah ñu far ci duggal lolu ñu tambalé ja waka hasibil fahli ak niki bantup sakarab koy yusta ajru bi mum def nako nuyé ala huquqil unsa ci jappu jigen ja